karibu tena kwenye chaneli yangu. Leo tutazungumza kuhusu wasifu mfupi kutoka kwa mwanamuziki maarufu wa muziki wa dance kutoka Tanzania, anaitwa Ramadhani Mtolo Ongala, au tumetaja jina maarufu Remi Ongala. Hebu tutazame. Huyu bwana alizaliwa tarehe 10 Februari 1947, akafariki tarehe 13 Disemba 2010. Alikuwa mwanamuziki maarufu kutoka nchini Tanzania mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizaliwa na jina la kiraia kama Ramadhani Mtolo Ongala katika jimbo la Kivu, Kongo ya Kibeligiji. Remi alifahamika sana kwa uwezo wake wa kutunga nyimbo za majukwani, mbali na zile alizotunga akiwa na wenzake, lakini akiwa katika kumbi huwa anazifanya manjonjo zaidi ya zile alizotunga. Alikuwa mbunifu na kipenzi cha watu wengi. Licha ya kuingia katika dini mbalimbali, mwisho akaishia kuwa mlokole hadi kifo chake. Remi Ongala ni pamoja na bendi yake ya Super Matimila ni mashuhuri sana nchini Tanzania, na wamepiga muziki mara nyingi katika nchi za Ulaya na Marekani. Remi Ongala kwa asili anatoka Zaire. Akiwa na umri wa miaka 9, mama yake alifariki, hivyo ikambidi achukue jukumu la kutunza ndugu zake. Akiwa na miaka 17, alikuwa mwimbaji na mpiga ngoma katika bendi za vijana Bantu Success. Hii haikuwa na maana kwa familia yake, hivyo Remi ilimbidi atoke katika bendi. Miaka miwili baadaye alijishughulisha tena na muziki. Alijiunga na vikundi mbalimbali vya bendi ya muziki akiwa mpiga gitaa, na baadhi yake zilikuwa kama Mickey Jazz za Zaire na Grand Mike ya huko Uganda. Mwaka 78 alihamia Tanzania na kujiunga na bendi ya mjomba wake, Orchestra Makasi ya jijini Dar es Salaam. Mwaka 81 alijiunga na Super na bendi ya Matimila, ikiwa na wanamuziki 18 na ikiwa na milikiwa na mfanyabiashara mmoja. Baadaye anaanzisha bendi yake mwenyewe ya Super Matimila na kuendeleza mtindo wa kutumia magitaa matatu, besi na ngoma, tarumbeta na saxophone. Remi Ongala alipiga muziki wake kwa mtindo wa sukusi katika maumbile mapya kabisa, kwa kutumia asili na jadi ya Kitanzania. Akiimba kwa Kiswahili, ushairi wake mzuri na utunzi zinazohusu siasa na pia maisha ya mtu, anayejulikana sana siasa na maisha ya mtu wa kawaida. Kwa ajili ya uimbaji na utunzi wake wa kuliwaza, Remi anaitwa Dokta na ni mtu anayejulikana sana katika sehemu za Sinza ambazo ni jirani na anakoishi. Mkewe Mwingereza ambaye amepata naye watoto 5 na kasuku mmoja nje kidogo ya Dar es Salaam. Remi ametoa albamu kadhaa tangu alianza muziki. Albamu ya kwanza inaitwa Song for the Poor mwaka 89, Mambo mwaka 92, Sema mwaka 95, The Kensho Session mwaka 95. Kwa habari nyingi kama hizi, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.